can't deal your love. Că merită locul 16, l-a primit după oricare de 12 locuri Whisper cu Alex. Pe 15 coboară Liviu și Mona, Sweet Love. În jos și Celia pe 14 cu Is Love. Și avem și ascultăm pe locul 13 Mina Kay, a urcat Everybody on the Floor. Here Where you really belong. Jamie Won, Shoulda. Stați pe aproape, ne întoarcem imediat. Ne oprim la number one. Până acolo hituri Ina, Arash, Colena sau Adrian Sână.